Να παραφράσουμε λοιπόν και το σύνθημα τότε του Ανδρέα. Εμπρός Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα. Εμπρός Αλέξη για μια Ελλάδα σεξι. Ναι, Αποστολή. Ναι. Θέλω να κάνω μια καταγγελία, ρε. Ναι, λέγει. Απέναντι από το Ίκα στο Μαρούσι, στη Χατζη Αντωνίου, έχει πεζοδρόμιο 2,5 μέτρα. Και ένα καθιστό αρκετή, ένα χοντρογούρουν, έχει παρκάρει τη λιμουζινάρα, την αυτοκινητάρα του. Και κάθε για κουελινοφρένια. Πε του να πάνε αγάπη. Καλέ τον ακροατή μα, πα καλά. Καλά κάνει ο άνθρωπο. Τι θε να οδηγάει, να τρακάρει. Να βγει από αλλού, δεν με νοιάζει τι θα κάνει. Έλα, πώ το λέει. Έλα. Στο φίλο μας του Θήμιου, πες αντί να διακομωδεί τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του Μιλιού, καλύτερα να βάλει τις δηλώσεις και τις αναλύσεις, μάλλον καλύτερα του καθηγητή του Κοντζιά, χθες του Βασίλη του Κουφόπουλου. Να καταλάβει ο κόσμος άμα τα ακούσει, γιατί οι αλυταράδες κάθονται και μας παραμυθιάζουν και έχουν καταφέρει να μας χυμίσουν και να μας τρομοκρατήσουμε και να μας λένε για αναπτύξεις που έρχονται με ανεργία 30% και με ανθρώπους να δουλεύουν με 3,5 και με 4 εκατοστάρικα. Θέλω να σου πω ποιο ήταν το δυσκολότερο πράγμα που έκανα πριν φύγω από τη Θεσσαλονίκη για να έρθω στην Αθήνα όπου με στέλνει το Υπουργείο Παιδείας. Ποιο? Έπρεπε να εξηγήσω σε ένα 4χρονο παιδάκι μιας φίλης γιατί με αναγκάζουν να φύγω από το σπίτι μου και γιατί δεν θα μπορώ να το βλέπω κάθε μέρα. Αφού μιλήσαμε στο παιδάκι με τον τρόπο που πρέπει. Αγκού και τέτοια. Όχι, καλή. Είναι το παιδάκι που όταν είδε το εξώφυλλο του αμφόλου με τα πρόβατα, είπε η ελληνοφρένειά μου, η ελληνοφρένειά μου. Α, εντάξει. Λοιπόν, αφού το εξηγήσαμε λοιπόν με τον τρόπο που πρέπει, στο τέλος του είπα να μου υποσχεθεί ότι όταν μεγαλώσει δεν θα ψηφίσει ποτέ το γιο του Παπαλή, το γιο του Παπανδρέου, το γιο του Μητσοτάκη, το γιο του Σαμαρά. Και τότε πετάχτηκε η μάνα του και είπε και το γιο του Τσίπρα. Σκέφτηκα τότε ότι ο Τσίπρας... Και έχει δυσκολία όλο αυτό. Αυτό γιατί ήταν δύσκολη στιγμή για σένα. Ήτανε δύσκολο. Για άλλους λόγους. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Τέλος πάντων. Σκέφτηκα τότε ότι σε 20 χρόνια ο Τσίπρας θα είναι ένας εξιντάρης και αν ακόμα υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζει να μιλάει για την Ευρώπη των λαών και την αλλαγή των συσχετισμών. Και είπα στο παιδάκι, δεν θα ψηφίσεις ούτε Τσίπρα. Κατεύθυνση του δώσατε ή μόνο ότι δεν θα ψηφίσει? Μείναμε εκεί, είναι ακόμα πολύ μικρό. Δώσ' του και ένα σταυρωμένο από τώρα, δεν είναι κακό. Να μαθαίνουν τα μούλικα. Γεια σου, ρε Αποστολέ, τι κάνεις? Καλά, εσύ. Ωραία, ωραία. Να σου πω κάτι. Πριν λίγες μέρες που έκανε μια έκδοση Χρυσή Αυγή στις Θερμοπύλες, δεν είχαν τον Λεωνίδα, είχαν εσένα εκεί πέρα. Και σε τιμούσανε. Α, καλό αυτό. Ωραίο, ένα αυτό. Δεύτερο. Τους είδα εκεί πέρα με κάτι δαδιά, είδα κάτι βιντεάκι. Ναι, ναι, ναι. Κούκλουξ Κλάν, τελείω. Ναι, ναι, η ρεπούση μόνο έλειπε. Αλλά δεν ήμουν σίγουρο. Ήτανε χρυσαυγίτε ή ήτανε κάφρι φύλαθλοι. Κάτι συνθήματα γηπαιδικά λέγανε. Εμπρό, πάντα εμπρό. Τέτοιο αλλά. Γυμνασμένο ουγγάνο και καραφλό. Εμπρό, πάντα εμπρό. Τέτοια λέγανε. Και μετά και έκανε κάτι Πακιστανού. Αυτά είδα εγώ. Ελληνοφρένια Παρασκευής, εδώ είμαστε. Θα πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη. Είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλων Μετάλλου Πειραιά. Τον έχουμε στη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Να μας πει τι ακριβώς συνέβη χθες βράδυ στο Πέραμα, όπου όπως ξέρετε, με ένα κλιμάκιο, με μια ομάδα μελών του ΚΚΕ που έκανε φυσοκόλληση για το φεστιβάλ, δέχθηκε επίθεση από 50 περίπου φασίστες. Με ρόπαλο, από ό,τι βλέπω εδώ στην ανακοίνωση, τα οποία προεξήχαν πρόκες. Κάτι καρφιά. Καρφιά. Τραυματιστήκατε κι εσείς, έχω δει κάτι φωτογραφίες με αίματα κτλ. Ναι, ναι, δέχτηκα κι εγώ κάποια στιγμή. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ήταν μια καλά σχεδιασμένη από την πλευρά τους επίθεση. Από ό,τι φαίνεται, περίμεναν με την έννοια ότι όλες αυτές τις μέρες βγαίνουν κλιμάκια δικά μας εν ώψη του φεστιβάλ και κάνουν εξορμήσεις, αυσοκολλήσεις κτλ. Και φαίνεται ότι είχαν σχεδιάσει να χτυπήσουν. Αυτό φαίνεται από το πώς ήρθαν, δηλαδή μέσα στο σκοτάδι από κάποια στενά. Όλοι μαζί, βγήκαν όλοι μαζί, 50 άτομα, ας πούμε. Μισή-μισή από δύο στενά, μαζευόντας μας στη μέση, με πλήρως εξοπλισμένοι, με ρόπαλα, με καρφιά, κράνη, άλλοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, άλλοι όχι, με μπλούζες Χρυσαυγής. Δύο μάλιστα, μάλλον ο ένας κάθε ομάδας, δήλωσαν και επικεφαλής τοπικής οργάνωσης εκεί στο Πέραμα. Άρχισαν να προκαλούν, να βρίζουν κτλ. Πώς το δήλωσαν αυτό, πώς το δήλωσαν, το φώναξαν, το είπανε? Ναι, είμαστε αυτοί και έτσι και εδώ είναι Πέραμα και θα φύγετε, θα σας τελειώσουμε. Μάνες, πατεράδες κτλ. Βρισίες, ξέρετε, προκαλούσανε. Εντάξει, εμείς ψύχρεμε κτλ. Εντάξει, αντιδράσαμε. Αλλά δεν σταματείται όταν έχεις πάρει τέτοια απόφαση. Πολιτική κατά την άποψή μου απόφαση. Ναι. Να χτυπήσεις δεν θα. Στην αρχή υπήρχε δηλαδή ένας διάλογος, προσπάθησαν να σας διώξουν με τα λόγια. Απειλές, ναι. Προκλήσεις για να δικαιολογηθεί. Και όταν δεν φύγατε, μπήκανε με τα λοστάρια.